أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم رب الدري آيات دماء قبل صلى داره مخي آيات كي الله تعالى قبل إحسان ذكر كاف مؤمنان مسلمان نبان الله تعالى رتا ما في كريدا الله تعالی د باندې احسانات کړی دي. نو اس الله تعالی مؤمنان مسلمانان منکی د کافرانو د مشابهت نه، کافرانو سره په عقیده کې، په اعمالو کې، افعالو کې مشابهت مکوي. د هغې سره مشابهت چیرې ګناه ده. او قباحتونه الله تعالی ذکر کوي د منافقانو. یا ایها الذین آمنو بیا ذکر شعر، یعنی ستاسو د ایمان تقاضا دار چې په دې احکاماتو باندې عمل وکي. یا ایها الذین آمنو ایمان والو، لا تکونو کالذین مکیږئ په شان دا کسانو باندې کفرو چې کفر یې کړی دی. وقالو لاخوانهم، کفرو چې دی عام دی که اصلي کافرانی مشرکان او کنا منافقانی. مفسرینو لیکلی دي دواړه په دې کې داخل دي. وقالوا لاخوانهم، اویدیو په بارا د نسبیانو خپلو کې، لاخوانهم د دین مراد چیرے هغه نسبی ورور ولی تی مراد ده. منافقان و صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته خبره کوله، اذا ضربوا فی الارض، کله چې هغه سفر کوي په ځمکه کې، او کانو غزن، او یاوی دی غذا کوونکي، نو څه خبره به ورته کوله؟ لو کانو عندنا، که چېرې وی دی زموږ سره ما ماتو، نبا ملکیدل وما قتلو، او نبا وجلے کیدل. منافقانو بدا خبر کولا وی کتاسو جرتا پر اخپل زیبانی مقیم وی او تللینا، لو کانو عندنا مراد دنینا اقامت دے بخپل علاقه کی بخپل کلک. صحابه کرام تیوی تو تاسو بس قمقلان خلقی، تاسو را پیغمبر وی راضی پلانی دیتزو جنتون را تخیستکی او زیر تخیستکی، او بس تاسو تویشی جنت دی راضی چی پورزو، تاسو بیا د هغې سره روان یې. که چېرته زمونږ خبره هم لږه منلې، مونږ د ته ویلي وی چې مځئ او تاسو نه تللی، ما ماتو وما قتلو، نه به مړی کېدلی او نه به چېرې وجلی کېدلی دیو. منافقانو به دا خبره کوله. وګورئ دا حالات د منافقانو الله تعالی د مؤمنانو دپاره د دې دپاره ذکر کوي چې اے مؤمنانو، د دیو په شان د کې ویناګانې چېرته ونه کوي، د دیو په شان د کې افعال او اعمال د دیو پشاند کې ونه کوي. معاشره کې ډیر خلک دا وسیره درې کوي، الله تعالی دې د ټولو د عقیدو حفاظت وکړي. یار وای، ما ته ویلو چې د غزې ته مزه خوې، بس وای دا نه قلارې دن لاړ، بس دغه چلو شون نه. دا الله تعالی په دې آیات کې ذکر کړل چې دا د منافقانو خبره ده. منافقانو به خپلو نسبیانو ته، خپل خپلوانو ته ویلې ونی کېږئ مه، دا پیغمبر به تاسو ته ډیر څه وایي، خو لیکن په خپلو کورونو کې کښېنئ. لیجعل الله ذلک حسرة فی قلوبهم، دیر پاره چې وګرځي الله تعالی ذلک دغه خبره د دیو حسرة، ارمان او افسوس، فی قلوبهم، د دیو پرې زړونو کې، د دیو پرې زړونو کې الله تعالی دغه خبره افسوس ګرځي. د دې څه مطلب دی؟ لیجعل الله ذلک حسرة فی قلوبهم. مفسرین لیکلی دي، علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دي، د دې جملې معنی او مطلب داره، لا تکونو مثلهم پی نطقی، اے مومنانو مسلمانانو، تاسو د دیو پشان ته کې مکی گئی په دا خبرو کې، بذالک القول والاعتقاد، د دې منافقانو پشان ته کې عقیده م ساتي، د دې پشان ته کې وینا م کوي. مفسرین لیکل حاصل مطلب درې دا دي، د آیات لګ مشکل لیدا دي، زر طبيخي په اسانه طریقه باندې لیجعل الله ذالک، د دې جملې مطلب سره منافقانو با خپل خپلانو صحابه کرامو ته دا خبره کوله، وی اے قمقلانو، وی د جهاد د پاره موزی، که تاسو بر خپل کور کې، بر خپل کلی کې، په علاقه کې ایثار شئ، نو تاسو بر نه به مړه شوي وی او نه به قتل شوي وی. د دې خبرې مقصد د دیو داو چې دیو د جهاد نه منه شي، دیو د جهاد نه څه شي منه شي، جهاد له لانه شي. نو دیو دا خبره وکړله، خو لیکن صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم په دې باندې عمل ونه کړ. او الله تعالی ویل چې اے صحابه کرامو، تاسو ردی کافرانو مقاددی کافرانو منافقانو پشاند کی مشابهت مکوئی بلکہ د الله په احکاماتو باندې عمل کوئ. نو کله چې صحابه کرامو د دیو په خبره باندې عمل ونک او jihad لاړل نو یجعل الله ذلک حسره ګرځي الله تعالی د دیو د خبري ارمان او افسوس په قلوبهم د دیو په زلون کې صحابه کرام په عمل ونک کنه او د دیو هغه منافقت مرخ کاره شو. نو بیا به وکا شرمان کله خبره مونږ نه وکړي زمو په خبره باندې خو دیو عمل ونک منم نشول نو بس دیو په خپل خبره باندې بیا پیمانه شول خفه شول چې دیو خو لاړه لم او زمو په خبره باندې عمل لکې هغه ګندګي مرخ کاره شول سو مسلمانانو ته. نو بیا به افسوس کا مړه زمونږ د خبرم چې نه وکړي ډېر لیجعل الله ذلک حسره په قلوبهم دا معنا شول الله وی اے مؤمنانو د دیو په شان د کې مکیږي. نو چې مؤمنان د دیو په شان د کې نشول د دیو په خبره باندې عمل ونک نو چې وای نک نو دیو بیا په خپل خبره باندې افسوس کا چې دا مولي کونه. والله یحیی و یمیت الله تعالی د دیو جواب کوي ته وی چې کری جنگ لا jihad د نوې ترې دا نوې وجلې شوی نو دا مرگ او جن خود الله تعالی په اختیار کړي. والله یحیی الله تعالی جن نکول کوي او یمیت مړ کول کوي. والله بصیر بما تعملون والله بما تعملون بصیر او الله تعالی دې استاسو په عملونه باندې لیدون کې الله تعالی استاسو د اعمال یني الله تعالی استاسو د اعمالونه خبر دي. نو کته jihad د لاړ شي او کلانل شي حکم مرګ چې ستاره پر مقرر شوی دي هغه وخامه خاصه تا ته هغه راځي خامخه هغه مرګ به تا ته رسي. ولئن قلت ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله دا مخ کې قول منافقانو د دې لپاره کاوه چې د مسلمانان jihad ته لاړ شي. نو صلی الله تعالی ترغیب ذکر کوي مؤمنانو ته چې دې منافقانو خبره مه منئ بلکه الله دا ترغیب در کوي چې د الله تعالی په لار کې او جنگيږي الله تعالی به ګناهونه معاف کړي الله تعالی به باندې مهرباني وکړي. ولئن قتلتم في سبيل الله او کو جل شیطان په لار د الله تعالی کې او متتم یا مړ شي بخپل مرګ باندې دې دې په عبارت کې تقدیر ده. ولئن قتلتم دا شرط ده جزاء دې پر حذف ده ليغفرن لكم کتا سود الله تعالی فلار کی او جلی شولای او یا خپل مرگ باندې مړ شولای لیغفرن لکم نو تاسو تباستا سو گناهونه او بخلی شي لمغفرتم من الله او خامخ بخشش د الله تعالی طرفنا ورحمتون او رحمت د الله تعالی طرفنا خیر مما یجمعون دا غوره دی د غمالون چې داخله کې جمع کړي. یو سړی دی د الله فلار کی شهید شو الله تعالی او تبخنه وکړه الله تعالی او تاجرونه ثوابونه ورکل الله تعالی په مهربانی وکړه او بل سړی دی چې هغه په کرونونو په یربونو مالونه جمع کړل الله تعالی دې دا شهادت ته غوړه دي ځکه دا الله تعالی معاف کړ. ولئن متتم او کمل شو لیتا خپل مرګ باندې او قتلتم یا او جره شوې دی الله تعالی په لار کې لا اله الا الله تحشرون نو خامخا به الله تعالی ته جمع کړل شي. دې څه معنا ده جمع وکړل شي په یجازیکم نو الله تعالی به تاسو ته هغه بدله درکړي په یجازیکم الله تعالی ورته بدله درکړي تفسیر جلالین دغه لیکلي نو حاصل دادے اللہ تعالیٰ دے منافقان و خبری ممنائی دے جہاد پبارکی او کدا اللہ پلارکی تاسو او جلے شئی نو اللہ بدتا بدلی در کئی او اشارہ شورا دیتا چھے دا مرگ ویازی پا جہاد کی ندے بلکہ اللہ تعالیٰ دا مرگ دا اللہ تعالیٰ پا اختیار کریں شابانی مرگ راولی آغا پا کور کم دیر خلق دا سرین چھے جہاد لتلی آغا واپس راشی روغ رمٹ راشی او کور کی بکلی کی په علاقه کې یو کسان یو دو کسان چې مړ شي دا ټول مقبرې واځي د شهیدانو نړه کې نه دي نورم په ګډیر خلک سیمري یو دی په jihad کې خمر نه لیکن دا خالد رضی الله تعالی عنه واقعا چې ټول زندگی هغه وي چې په حالت د کوپر کې او په حالت د اسلام کې ما یو جنگ نه لري پرخه چې مشرکو په کوم وخت کې نو هم ته یو جنگ ته نه دی پاتې شوی هغه به ځان رساو بس دا گرم گر میں خواہ و پہر دے کی کہ پہالت دا کفر کیو کہ پہالت دا اسلام کیو کلچ مسلمان شو نو یو جہاد داغی نا پاتی شوی نا دا یو غزا داغی نا دا پاتی شوی خو لیکن مرگو دا رازی پا خپل کور کی لونے او تراجم شوی دی بچی او جاڑی ہوتا خو اے بابا جانا ویز منگ خدا خیالو منگ دا امید ساتا چی تاب دا میدان جنگ دا راوڑی پا بینو بانی بطل لڑا لیتا پلائی او توس پا خپل کور کی منگ دمری دا سی عقیده په کار در ماشومان هم دغه سی عقیده په کار ده د زنانه هم دغه سی عقیده په کار ده اولاد هم دغه سی عقیده په کار ده. او خالد رضی الله تعالی عنه ډیر پریشان او پدې باندې چې زه په خپل بستر باندې پروت یم او مال مرګ راځي اعلان کی ما یو jihad چره یو غزا ده ما پرې خینه ده لا اله الا الله تحشرون الله تعالی توجه مکلی شي فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر رب الدري آیات دمان قول سرداری مخیتون کہ اللہ تعالی مغفرت اور رحمت پل ذکر کا دوپارہ دو مجاہدین او دوپارہ دو شہیدانو وس اللہ تعالی خاص یو بل مہربانی اللہ تعالی پل ذکر کئ پد ټول امت وانی چغر علی گل د یو نرم زړی پیغمبر دی اللہ یو خوش اخلاق پیغمبر د سره علی گل دی لکه سرنګ انشاء اللہ دغه مہربانی کئ په شہیدانو وانی گناهونه معاف کئ اللہ تعالی ول جنتونه ور کئ نو اے مسلمانانو په ټول باندې اللہ تعالی یو بل مہربانی کړی دا چې یو نرم او اخلاق والا پیغمبر تاسو ته راغلې ده نو دا مهرباني په ټول خلکو باندې ده نو دې آیات کې عظمت شان د نبی صلی الله علیه وسلم بیانې فبما رحمت من الله نو په وجه د رحمت د الله تعالی باندې لین تلهم ته نرم دیوتا ولو كنت فظا کچرتوی ته بدجبه بد زبانه بد اخلاقه غلیظ القلب سخزړ ویلن فظ من حولک خامخا بدیو خوارشی وستاره خوانه اللہ وی کستا دا جب اکلا کوی تا بد زبان وی بد اخلاق کوی او یا استاز لڈیر جات سخ وی دا صحابه کرام بستانه تختیدلی وستاره خوانه بتلیو خلیکی نا تا بد زبان هم نه یو استاز لم سخ نه دی د دیو جن صحابه کرام ستانه ندی تختیدلی او تی پریخ نه په دنیا کی فبما رحمت من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك فظ شاته ولیکي مفسرین لیکلی دی تفسیر جلالین معنی کړی دی لو کن تفزن ک شرطوی ته فزن یعنی سیء الخلق تب اخلاق وی غلیظ القلب او استاد لسخوی مفسرین لیکلی دی غلیظ القلب انسان هغه ته وی چې خفکیږي زر او بیا زر راځي کیګنه او دا ډیر لوی مصیبت دی کړه چې په کور کې امیده کده خځه خاوند هم دغه غر کړه دا خځه چې خاوند ته په معمولی خبره خفکیږي بیا راځي کیګنه کدار چا پلار نو دغه بچو ته لوی مصیبت دی او کدار چا بچی نو دغه مور پلار ته دا ډیر لوی مصیبت دی چې خپه شو زر خپه کیږي او بیا زر راځي کیږي نه نو کسو خپه کیږي زر خو لیکن بیا راځي کیږي نو دا بیا هم خدا خو چې زر خپه کیږي او بیا زر نه راځي کیږي بیا چیرې په کډونو باندې سر پت نه کوي او معمولی خبر یو دغه زله ته ودریدلی چې بس دا ماته دا خبره کړی ده او بیا کور کې چیرې اکثر ماشومان چې خپه شي هغه بیا نه ډوډۍ خوري بیا چیرې په خپل زده او په دغه کې راشي الله تعالی اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم کتاب زبان وې ته بد اخلاق وې او استاد لم داسې وې چې زرخه پکې دل بیا خوشاله دل نه نو دا صحابه بستانه ټول خواره شوی چې موږ دا په مخه خپکیږي دا سر راځي کول کو خلاړ وشوتی او دن به قلار شو پری وې خو د نبی علیہ السلام د خوانه سوق جدا شوی نه دی بلکې خلکو ته راځم کېدل راغونډېدل وته نو ودی کی اشاره د ټول مؤمنان مسلمانان ته اے خلکو خپل اخلاق خیسته کړي او خپل زړونه چیرې دا نرم کړي نبی صلی الله علیه وسلم نو صحابی ته پوښتنه کوي د الله تعالی پیغمبره زیات خلک به جنت ته وسه باندې دي نبی علیہ السلام او طویل چا کی تقوا پرېزګاری او د چا اخلاق ته خیسته دی و جنت ته ډیر دا خلک به ډیر جنت ته دي وې د الله پیغمبره جهنم ته ډیر خلک وسه باندې دي نبی علیہ السلام یو په خلی باندې په عورت باندې چې دا جب به زید استعمال کی او دا سید عورت حفاظت ونه کی بس دا به جهنم ته ډیر زیات شي الله تعالی دې مونږ او تاسو له جهنم نه بچ کی نبی علیہ السلام ته یو صحابی راغی وی دا الله تعالی پیغمبره ظلمی سخت شوه دی زسه چلو کما ظلم ډیر زیات سخت دی بس خپکی ډیر زیات زر او بیا راځي کیږي نه بیا خوشحالی کینه ور ډیر پاره څه طریقه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایل وی ان اردت ایلین قلبک کته غواړی چې استاد ل نرم شي نو پات عمل مسکینا وامسح براس الیتیم نو تا مسکینانو ته خوراک ورکوا مسکینانو ته خوراک ورکوا او دویم دار چې کم یتیمانان دی دغه په سر باندې لاس راکاګه غریبانان خلق چې دیغه ته خوراکونه ورکوا نو ستا په ځل کې و نرمی راشي دویم چې کم دی کې یتیم ګوري یتیم د سړی اغه ځان تر نږدې کوا دغه په سر باندې لاس راکاګه نو استاد له بچی لري نرم شي لو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك فاعف عنهم نما فيك وديوتا واستغفر لهم بخنه غواړه د دیو د پاره وشاورهم په الامر او مشوره کو د دیو سره په کار کې وشاورهم په الامر فاعف عنهم دیو ته مافي کوا مافي کو دیوتا او دویم نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل فاعف عنهم د دې عفنه مراد کړي دا په حقوق العباد کې او دا ستا په حق کې کم کمی زیاتې او کې اغیت ته معافی کا او استغفر لهم او بخنه غواړه د دیو د پاره دا تعلق ساتي د حقوق العباد سره کده الله تعالی په حقونو کې کم کمی زیاتې کړي نو د الله تعالی نو لته بخشش غواړه وشاورهم فی الامر او مشوره کو د دیو سره په کار کې د دین مراد تشریع شریعت جوړول د دین مراد نه ني بلکې د دین مراد تیر عام دنیوي اغه کارونه چې اغه د مصالح او د مؤمنانو سره تعلق ساتي اغه کې سره مشوره کوي مفسرین لیکلي دي تفسیر جلالین ذکر کړی دي وای دا مشوره په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د لازمینو او حسن بصری رحمت الله علیه وای نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام مشورې ته محتاج هم نو دا غي تعلق خدای الله تعالی سره او نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وحی کولا نو بیا ولي وای چې ته مشوره کوا وای تطیبا لقلوبهم دیر پاره چې د صحابه کرام زړونه خوشاله شي یو مرګره دا سره کنه چې یو میاشت راونه غوخته بل میاشت راونه غوخته بیا خصوصا مجاهدین او تی امیر تی مشری بس دا چې سپاتیشی پاتیشی پاتیشی بس وای زړه سره نه میار وای مړه ما وختي رده نه دا ما وختي د لستې پاور کړل دا سرکار نه کوم ولی مړه وای به سره راته ګوریم نه په دا مرګره یو ورځ راوغړه بل ورځ راوغړه په شورا کې کله کله چې دا خاص مرګره سره شورا وکړه کله ټول مرګری راوغړه آسی بچره دسی و توا یار کم گلی مانی میاغو کب دی مجلس کی سی وی وایزا امیر سی برای ملاوی چا مرگر تی خبر کولا وی کل کل داسی وشی دا مجاهدین و مرگری عام مسلمانانی پا یو وڑا وڑا خبر باندی دی زلط دمر خبگان ور چه ولی وی چی بیاری خوال راشی تو توی چی رپاس دا مرگری دولتی وحا وی دولتی نوحی او ورزلکی او ته دومره څه شي ساتلی کنه دومره دشمنی چې وسله کب مرګ ته تیار یو کله چې بیا چې مخامخ شي خبرې وکي نو بیا هغه مرګره چې لای ولاتم نشوال هغه نه وهی بیا نو کله الله تعالی وایي چې دا مرګری راو غواړه دی سره مشوره وکړه تطیب لقلوبهم دغه پاره چې دازرونه خوشاله شي زرونه خوشاله شي بیا ود سینه وایي مړوي مونږ پکې سوک نه حسابوي مونږ پکې اړو یوم نه ځا مونږ ته پکې سوک څګوري بل خبره ذکر کړی دا تفسیر جلالین وایي وای دا صحابه کرام ځان تراجمه کوي پیغمبره لیستن نبی کا دیر پاره چې دا نور خلق په تاسو سره اقتدا وکي خلق بده سوی کنه چې پیغمبر علی سلام چې مشورې ته محتاج نه دي او بیا هم خپل صحابه کرام را غواړي نو دا نور مسؤلین او مشران خو مشورې ته محتاج دي کنه لیستن نبی کا چې په تاسو سره خلق اقتدا وکي او وای چې ګوره د الله پیغمبر به دومره مشوره کوله دومره مشوره به کوله نو مونږ او تاسو له خمه خپه کار دي نو دیر پاره چې دا نور خلق په تاسو سره اقتدا وکي نو چې تا ته ګوري چې ته مشوره کوي بار بار نو نور خلق به میه مشورې کوي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دی آیات په تفسیر کې لیکلی دي وای د مسلمانانو په والیانو باندې دا واجب دی دا پی فرض دی چې هغه کومه دینی امور نه پاغي کړي د علما کرامو سره مشورې کوي د مسلمانانو چې کوم مسؤلین دی والیان دی ولسوالان دی او دغه سي دلګي مشران دي د مسلمانانو چې کوم مسؤلیت کوي په کاردار چې کوم دینی امور یې پاغي کړي د علماو سره مشوره کوي نو دغه سي چې کوم د عسکري کارونه یې پاغي کړي د پوج کوم مشرانی او کوم عسکري کارپو هي عسکري کارونه باندې هغه ماهر یې دغه سره د مشوره کوي نو دغه سي د تجارت په واره کې تاجرانو سره مشورې کوي او دغه سي نور چې کومه تجربه کار خلک یې مشران یې سپینګری پا کم کار باندې چې هغه پویږي نو دغه سره دغه مشوره کوي دار مسلمانانو مسؤلینو ته دا خبره متوجه ده دا مشوره دی کوي وزیران دی راغواړي عاملان دی راغواړي دغه سره اوس چې دی یو مولوی صاحب نو ته تپوس کې چې را دي چې کارخانه جوړو مو څومره جوړه کومه غټه کومه وړه جوړه کومه د صابون کارخانه جوړو هغه مولوی صاحب ورته وایي چې ورځ په دې سپویږم زما نه خو د یو مسلې تپوس کې نو وایي چې هغه ته وخې مکه که نه یې راته معلوم کتاب بل له وګورم دا لاړ شه د یو انجینیر څه مشوره وکړه چې دا کارونه یې کړي نو داسې یو جرګه معرکه ده نو په جرګه معرکه باندې عام خلک نه پوهیږي د کلي د وطن د علاقې چې په کار باندې پوهیږي هغه موضوع ته معلوم وي د دوو کسانو لانجه په پټي باندې راغلې ده اوس په برید باندې وران راغلی دی نو والي صاحب له خلک لاړل چې مونږ له دغه حل کړه مسله حل کړه دغه کلی د علاقې دوه درې پنځه سپینګري درا وغواړي اول لته حالات معلوم کی چې تاسو د الله د رضا په خاطر باندې په دې کلی کې پاتې شوی ستاسو سل کاله اتیا کاله پنځوس کاله ستاسو عمر دی دا معامله څنګه رضا تاسو ماته لږه وښایي مشوره سر دې سره وکړه نو امام قرطبی رحمت الله علیه وایي دا په د مسلمانانو په والیانو باندې په مشرانو باندې دا کارونه لازم دي د دین په کار کې به د علماو سره مشوره کوي او دغسې د عسکري کارونو کې به د عسکري کارپوهو سره چې کوم پاغي باندې پوهیږي د هغې سره مشوره کوي اوس یو ځای کې پلان جوړی دی عملیاتو لپاره نعم د بل چانه تاسو مکوا لارشه چې په دې عسکري کارون باندې څوک پویږي هغه ته هغه ورته وای چې دې ځنه تر سود وکا دې ځمانه ته د شک پیټ کا دې ځمانه زکویک پیټ کا دې ځنه ولچې یو درې سلور مزایل په ورواچو هغه ورته دا خبر وکي دې ځبانه هوان پیټ کا هغه ورته وای دې ځکه کمین ونی سه هغه دې کمین ونی سه مرګر دې په دې طرف باندې وروخی یو قافله را روانه ده تاو ته اتور کله لارشه د مشر سره مشوره وکړي چې کوم عسکري سره نو هغه به تاته ووایي چې کوم د پوج د مشر د غټ انټیناګانې چې په ولاړې په دقه ګاډي باندې به هم راپاسوئ ځکه چې په دې کې غټ خلک ناسي یا هغه ورته ووایي چې دې لپاره لس کیلو بارود پکار دی دېر لپاره دوه منه پکار دی دېر لپاره موټر بم پکار دی شی پکار دی نو د هر چا په مناسبت باندې هغه کم کار چې چا سره تعلق ساتي هم د هغې سره مشوره کوه. امام قرطبي رحمة الله علیه دغه تفصیل ذکر کړی دی. وشاورهم فی الامر او مشوره غواړه د دیونه وشاورهم مشوره غواړه دیونه فی الامر فکار کی فیزا عزمت په توکل علی الله نو کله چې تقاسو کی دی او کار د کولو نو بیا ځان سپاره په الله تعالی باندې بس د مامورانو کار سره سیر په مشوره ورکه امیر له بیا په خپل فیصله نه منی چې یار ما خو ته ویلو خو مړ نه منل نو خود نه منل نو هغه امیر دی بس ته صرف د دې دغه استا صرف دغه کار دی ټول مشوره ورکه که ستا په مشوره باندې عمل وکړه خدا کوي نه کدی باندې مخبکیږي نه ان الله يحب المتوکلين یقینا الله تعالی مینه کوي د ځان سپارون کو سره په الله تعالی باندې د ځان سپارون کو سره په الله تعالی باندې څوک چې په الله تعالی باندې ځان سپاری هغه سره الله تعالی مینه کوي. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی د امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ قول لے وای درې قسمه سړی دی یو سړی دی کامل پورا سړی دی یو نیم سړی دی او یو نه سړی دی خبره باندې پوهیږي کنه یو کامل سړی دی یو نیم سړی دی او یو نه سړی دی وای کامل سړی دار چې په خپلم پوهیږي د بل نه مشوره مخلی وای کې دې شی را خطا یې په کیسه پته لګی او نیم سړی دار چې په خپل پوهیږي خبر برابر دی خو د بل چا نه مشوره نه کوي کېدې شي په یو ځای کې به غوپه خوري خامخا او نه سړی دار چې نه په خپل پوهیږي او نه چیرې د بل نه مشوره اخلي بس دا نه سړی دی. بیا امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی په کار دار چې مونږ او تاسو دا څه وایو په دې باندې عمل کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې مشوره وکړل نو هغه په خپل کار باندې پیمانه نشي او چا چې استخاره وکړل په کار کې هغه نه مراد نشي. یو کار کې مشوره وکړه تاوان پکې راغی نو ته به خود سوي کنه چې یاره ما خو یوازې نه دی کړی خو ټول مرګور د مشوره او چې دا کار کو نو هغه غم او خفګان ور باندې کم شي او چې استخاره دی وکړه نو ما خو به من استخاره نه مراده به نشي. چا چې استخاره کړی دا چرتم نه امید شوی نه دی نه مراده شوی هغه نه دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل ذکر کړی دی یو کتاب دی علماء له په کار دی چې هغه د مشورې په باره کې وګوري الشورى فریضۃ اسلامیہ په دې په نوم باندې یو کتاب دی هغه د احکامات ذکر کړی دی ټول تفصیلات یې ویل دي. الشورى فریضۃ اسلامیہ پیزا عظمت نو کله چې تقاسو کې دی یو کار د کولو په توکل علی الله نو ځان سپاره په الله تعالی باندې ان الله یحب المتوکلین یقینا الله تعالی مینه کوي د توکل کوونکو سره سوچ په الله تعالی باندې ځان سپاري الله تعالی دا غي سره مینه کوي. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که تاسو په الله باندې دسې توکل وکړو لکه څرنګه چې مرغو په الله تعالی باندې توکل کړی دی نو الله تعالی به تر دسې ځای نه روزي درکوي چې ستاسو ګمان بم نه وي. دا مرغۍ چې څومره توکل په الله باندې کوي نو تاسو که دومره توکل هم په الله باندې وکړو الله به ورته دا روزي دسې درکوي چې ستاسو په ګمان هم نه وي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وای سحر وختي چې دا مرغۍ چې راپاسي ججورو کې هیڅ نه وي او مازیګر چې واپس خپل جال ته راځي هغه ججورې ډکړی بیخي بس دا په الله تعالی باندې توکل کوي اسباب به استعمالو نتیجه به په الله تعالی باندې سپارو. او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سلور کارونه داسې دي چې الله تعالی هغه چا ته ورکوي لا یعطيهن الله الا من احب. الله تعالی هغه سلور صفتونه بچا کې پیدا کوي په هغه چا کې چې الله تعالی سره مینه نه یو پاغي کې اسومته چپوالن دے چپوال ډیری خبری نه کول دا ګره عبادت دی خا او هو اول العبادت دا اولنی عبادت دی انسان دار چ ډیری خبری نه کوي دا چپوال الله تعالی هغه چاته نصیب کوي چې الله تعالی خوخي. او دویم وتوکل علی الله په الله تعالی باندې توکل کول. دریم وتواضع ځان کې عاجزی پیدا کول. او سلورم وزهد په دنیا په دنیا کې بے رغبتی کول. دا سلور صفاتونه الله تعالی هغه چاله ورکی چې الله تعالی خوخي ینصرکم الله بلا غالب لکم. رب د دې آیت ته قول سردار مخکی آیات کی بعض علامات د نصرت الہی ذکر شولا چې هغه رحمت د الله تعالی دی پر علی ګلو د پیغمبر سره نوس داغي وس داغي په وس داغي په دې ذکر کوي هغه څه دی ک الله تعالی د سره امداد کوي داغي نتیجه او داغي په دې ذکر کوي دغه سي مخ کې توکل بیان شو وس الله تعالی داغي په دې ذکر کوي الله ور سره امدادو کی او الله چې سره امدادو کونو بیا باندې سو غالب کېدل نه شي ینصرکم الله کا امدادو کی الله تعالی سره په فلا غالب لكم نو نشتره زورور بیا پتا سو باندې سو غالب کېدل نه شي زورور د باندې نشتره و ای یخذلکم او کچری پریگ دی الله تعالی تاسو لره فمن ذل الذی نو سو دی هغه کس ینصرکم چې امداد بو کی تاسو سره من بعده ورستو داغنه و ای یخذلکم که الله تعالی ستاسو امداد پریگ دی تفسیر جلالین معنی کړی دا یعنی یترک نصرکم که الله تعالی ستاسو امداد پریدی که یوم احد لکه د احد په ورځ باندې ستاسو سره امداد ونکه نو فمن ذل الذی بیا سوک دی هغه کس ینصرکم چې امداد بو کی ستاسو سره من بعده ورستو د الله تعالی نه چې الله د سره امداد نه کوي نو بیا سوک دی چې هغه سره امداد وکړي وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص پر الله تعالی دی ځانوس پاری مؤمنان لپاره کار دی پر الله تعالی باندې ځانوس پاری لقمان حکیم یو ځل خپل زوی ته وصیت کاو ډیره بهترین خبره ته ذکر کړی دا سوچ ته وکړ لقمان حکیم خپل زوی ته ویل یا بنیا اے بچولیا وای اد دنیا بحر غریق غرق فیه ناس کثیر په ای بچیا وای دا دنیا چره وای دا د دې مثال دی دریاب دی او بدی دریاب کې ډیر خلک غرق شوی دی ډوب شوی دی بګی پته بکند لګیدل اد دنیا بحر غرق فیه اناس کثیر په دې کې ډیر خلک غرق شوی دی وای فین استطعت ان تکون سفینتک فیها وای کته دا طاقت لري چې ستا کیشتي پرې کیشي ان استطعت ان تکون سفینتک فیها الایمان بالله ایمان په الله تعالی باندې دا د دنیا مثال درې ټولي دنیا مثال دریاب دی ته په دې کې ډوبېږي ها کته دا وغواړي چې ردی دریاب نه ځان بچ کې نو ځان لکشته جوړ کړه ایمان بالله نه ایمان ولا رسېږي وحشوها العمل بطاعت الله تعالی او دا کشته چې بیا ډکېنو د دې ډکوالې څه دی د الله تعالی په طاعت باندې دا ډکګه دا الله په طاعت باندې ډکګه او بیا وي وشراعها التوکل علی الله او د دې کشته چې بیا د دې شراع او د دې روټ چې هغه توکل علی الله وګرځوا نو لعلک تم جو کېدې شي بیا ته بچې او کدا دې ونه کړل نو بچکیږي نه د دې دنیا مثال لسره دریاب دی نو کته دا غواړي چې زره دې دریاب نه بچ شمه په دې کې لاونه شمه نو یا تکونو سفینه زک فیها لایمان بالله استا کشته دې ایمان بالله شي وحشوها العمل بطاعت الله او دا کشته بڑک کې د الله تعالی په طاعت باندې و شراعها او د دې هغه کم پول او د دې چې کم روټ دینو توکل علی الله توکل علی الله پر دې روټ کینو لعلک تنجو توبه چیر دین الله تعالی دې مونږ تاسو له مصیبتونو بچ کړي په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و من سره ای یکون اقوى الناس کسوک دا غواړي چې زره ټولو خلکو نه طاقت ور شمه کسوک دا غواړي چې زره ټولو خلکو نه طاقت ور شمه فلی توکل علی الله نو په الله تعالی باندې ځان وسپاری دا بل ټول خلکو نه طاقت وری خو چې ته په هر څه کې الله ته نسبت کې چی بس زما په الله باندې اعتماد دینو د الله تعالی قوت خود مرده چا ختمی گینه کنه من سره ای یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله کسوک دا غواړي چې ټول خلکو نه طاقت من شمه په الله باندې ځان وسپاری توکل دیو کې بس دا طاقت ور دی و ای یخذلکم او کفری دی الله تعالی ستاسو امداد فمن ذل الذین سوک دی هغه کس ینصرکم چې امداد به وکي ستاسو سره من بعده ورستو د الله تعالی نه وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص پر الله تعالی دی ځان وسپاری المؤمنون مؤمنان خلق وما كان للنبي ان يغل ومن يغل الياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون رب دایات د ما قبر سر بالکل آسان دی ابن عاشور رب ذکر کړی دی و مخکی الله تعالی وی چې زبر سره امداد کوما الله تعالی بر سره امداد کوي اوس د امداد د پاره دا خبره ضروری ده چې د الله تعالی امداد سره راځي نو ځان بر خیانت نه بچ کئ او نبی صلی الله علیه وسلم ته نسبت د خیانت نه کئ نو که خیانت نه ځان بچ کئ الله تعالی بر سره امداد وکي خیانت بنه کئ بیت المال کی په غنیمتونو کې به خیانت نه کئ ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې ذکر کړی دی پورا تفصیلات بیان کړی دي او دغسې نور مفسرینو ذکر کړی دي وای په غنیمت کی شرے سے معلوم راغلی ہوں منافقان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانی تہمت تو لگاؤں یار پدی کی خڈیر سیزون نور منگلی دلی وغص شولا بعض منافقان کیوں کی دی شری پیغمبر زان لپٹ کڑی پدی کی دی زان لاغستی نبی علیہ السلام فبارک اللہ خبر کول دا آیات نازل شو داغی فبارکی اے منافقان و بدبختان و دا پیغمبر چرے دا چان اغلا نہ کی دا بیت المال کی خیانت نہ کی پیغمبر چ خیانت تو کی نبی اپ کس شے پاتی شو دا تس گڑی وڑی وای و یو صادر راغلی و یار وے چی یو صادر خوب کیو کیلیش دی پیغمبر وزن لوڑی نو اللہ تعالی داسی مکوی و ما کان للنبی تخصیص دا پیغمبر ولی شو دی مفسرین لکلی دی هر کله چی دا امیر دا پارا دا جائز ندی دا پیغمبر دا پارا دا جائز ندی نو دا عام و نور مجاہدین و مسلمانان دا پارا خدا بالکل جائز ندی نو کدا اللہ امداد غواڑی نو خیانت چرتو نہ کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی ردیات پر تفسیر کی ہو دغ ذکر کری دا یو مسئلہ ذکر کری دا وہی پا وقفی مالون کی اغلا پا حکم دا غلول باندی دا یو وقف مال دے وقف شوے دے نو لکہ سرنگی چی پا بیت المال کی خیانت کول ناجائز دی حرام دی نو کم یو شے چی وقف دے وقف وقف شوے دے نو پاغی کی ہم بیا پاغی کی ہم اغلا کول پاغی کیم نقصان کول دا مترادف دے دا غلول دا رسیدے لکر بیت المال نچر اغلا کری دا ہم دا قصر وقف مال ہر شے چی بس پاغی کیم دا داخل لی وما کان لنبین او ندی لائق دا شان دا پیغمبر سرا ما کان لنبین ندی جائز دا پیغمبر دا پارا ندی لائق دا شان دا پیغمبر سرا ایغل چا خیانت وکی غلا وکی وما یغل لو چا چی خیانت وکی یاتی بما غل نرابشی دا اغسی سرا بما غل چی خیانت کردی دا یوم القیامت دا قیامت پورت باندی دا بما غل کی دا با دا مصاحبت دا پارا دا یعنی قیامت کی میدان محشر تا بیغ شیر آغستی دا دسر با مصاحب وی دسر با غشی مرگره او دا غی تفسیر چره پا صحیح حدیث دا بخاری و دا مسلم کرا غلره مضمون دا غی داره حاصل خلاصه دا غی داره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی وی چا چی اوخ غلا کرده نو دا غا اوخ چره یا چا غوا غلا کرده یا بیزا گره غلا کرده نو آغا و خپل خپل آوازونه کرده دا غا انسان پا سرد بانی بسوره آوازونه با کی ورا روان بیار که چا اوخ غلا کرده آغا با آوازونه کی کچا غواګړه بي زغلا کړی دا پر 69 باندې وی او را روان وی سره دا میدان محشر ته نو چې مجاهد یو ټوپک غلا کړی یو غبو سر په غاړه باندې ور سره هغه بو سر را رواني کچا چرې غاړه پټ کړی دا یو غبو سر سره په شا کړی وی هغه به را رواني هر شی چې چا پټ کړی دا د الله تعالی پیغمبر ولیا او قران په خپل وی اتی بما غل یوم القیامه دا براشي د میدان محشر ته سره د هغه څنګه بما کی دا بس با چرې د مصاحبت در پاره د مصاحبت معنی مرګرتیا ورکی بما غلا د هغه څه سره براشي چې د غلا کړې دی یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې داغه هر څه سره براشي چې یو مجاهد یو لس کال او 15 کال او شل کال جهاد کړي او بیا دا کارم کړي او د الله مخې ته ورځي او دا ټول کونډې یتیمان او دا مجاهدین هم ولاړي پیغمبر علی سلام او صحابه کرام هم ولاړي دا ډیر دی الله تعالی دې مونږ او تاسو د دغه ورځې د رسوایۍ نه بچو ساتي ټول مسلمانان له پکار دي چې ډیر زیات احتیاط وکړي او بیا خصوصا مجاهدین له بیا ډیر زیات احتیاط پدې کې پکار دي اسی نه چې داسې صلی الله سورلی چې پاغي باندې په تباهونه باندې انسان چیرې تباش د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې هغه یو صادر پټ شوی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا به د قیامت پر ورځ باندې راوړي شي د دنه بد د دینه بد اور صادر جوړ شي د دینه بد اور صادر جوړ شي او د برزان نه راته وکړي نو دا جهاد هم مجاهدین د دیره پاره کوي د مسلمانان د جهاد د دیره پاره کوي چې ځان په الله تعالی باندې ماب کیو جنت ته لاړ شي الله تعالی ته راضي شي نو چې دا کارونه چا کړی دا غیغه جهاد هم لاړو د کونډو د ایتمانانو سره غداری موکلله د مجاهدینو سره د خپلو پیدایانو سره د خپلو استشهادیانو سره دا خپل زخمیان سره او دا خپل شهیدان ټول سره خیانت وکي یاتی بما غل یوم القیامه الله دې د دې دغه شرم او دغه بیزتین دې الله تعالی مونږ او تاسو بچو ساتي نبی صلی الله علیه وسلم دومره ویل له صحابه کرام ته به عبد الخیت والمخیته ای زما صحابه کرام وې کری غنیمت کې رتستن میلاو شوی او یاد ستنی تار ته میلاو شوی وې دام پکې ور واچوي بیا ته مراخلی دا سینه چې توی چې مړه دی په کې پته نه لګي دی په کې پته لګي دا یو ستن د خوش په اور کې ورو منډلې شو له پتا کې دا ورو منډلې شو نو بیا ته ګوره چې په ستن باندې هم سره ډیر ځات خوږي دا بیا دغه ستن نه دا قیامت ورځ ده او د الله تعالی په د الله تعالی په مخ کې به انسان ولاړی عدل مخیت عدل خیت والمخیت یزما صحابه کرام او ما فوق ذلك او د دین چې یو کم شیم څه شی راغستې ده نو هغه په کې کې ده هغه مرخلې نه د الله پیغمبر خود ستنې تار وای چې ستنې تار ته مرخلې نمر اللہ تعالیٰ پیغمبر چر ڈیر زیاد تاکید ہوا یو حدیث پر طوی دی کہ ڈیری خبر اشتر چغوکو او پزلوان دی خو درس نہ وقت کی گن یو حدیث پر طویل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرے دیں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو فرمائل ان الحجر لیرمی به فی جہنم دا قیامت پورت بانی بے کان چر جہنم توا چولیشی او دا فیہوی سبعین خریفا نو دا چر او یا کار دا پ جہنم کی بروانی ما يبلغ قالها قعرها نداد جهنم يخت داني چه رسيدلين ويؤتى بالغلولين فيقذف معه ندا قيامت پورت باني چا چه دا کم شيخ لا کرده دا بيت المالنا دا براورست لشي دا براور لشي او دا بدا جهنم غورت اغرد ولشي ثم يقال لمن غلا ائت به نبياب الله تلاو تووي چه وست دا غشي راور چه دا کم مده جهنم تور اغرده الله بطوي چه بده سخكت غپو وها او وست دا راو بسر دیزر څو کال په غیب سره رواني د الله پیغمبر یو غټ غټ چې د جهنم د سر نه پریک دی نو خطر جهنم یښت په او یو کال کې نشي رسیدلې نو دا کم څه شی چې چاغلا کړی دی ک هر څه شی چاغلا کړی دی د بیت المال نه غلا کړی دی او دا خیانت یې کړی دی دا به جهنم ته واچولې شي او الله به توې په دې سزا او دا راوخی جو واپس دا به راوخی دی دا نشي راخی جوولې او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه دا آیات اولستور دی آیات مان دا یاتی را به وڑی سنگ مان دا راوڑی به جهنم تو سخت ورزی الله بو توچ دا وسره جهنم راوخی جو چایا گاڑی پٹکڑی دی یای دس دران چیزونه پٹکڑی دی غس پکونه شی دا خود میدان محشر روز د ګوره دا مونږ تاسو گواہی چې دا خو آسان خبره ده الله پیغمبر ویل و یوستن او دستن تار چیرې دا مرکی و ما پاو قزالک گردینه یو وړو کې شی همینو د الله بندیانو چرته دا روان خلی نبی علیہ السلام صحابه کرام ته دا خبره کول ثم توفى كل نفس او بیا پر اور کله شی هر یو نفس تما که ثوت بدله د هغه عمل چې د کړی و هم لا یظلمون او دیو سر به ظلم زیاتې نشی کېدلې بس چې سری کړی دی خلک پختو کې وای چې څه کری هغه بری بی نو بس چې سری کړی دی په دنیا کې دا غي پوره بدله ورته بیا ملاوي شي افمن تبع رضوان الله کمن با بسخط من الله و ماواه جهنم بئس المسوین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د مخکی آیات په تفسیر کې شپارس احادیث ذکر کړی دي په قواحت د غلول کې هغه قتل شي ځان له چرته درس کوي د روجې درس نه نو هغه بیا مسلمانان توای تفصیل کوي شپارس احادیث چې ابن کثیر رحمت الله علیه د غایت په تفسیر کې لیکلي او کا تاسو خو تفصیل او مسائل او احکامات غواړئ نو امام قرطبی رحمت الله علیه بیا پوره تفصیل بیان کړی دي د غلول چا چې غلول کړی دي نو داغه سره بس کیږي او تفصیلات یې څه دي نو هغه قتل شي ځان له افهمانی تبع رضوان الله نو آیا هغه څوک چې هغه تابعداری کوي درزاد الله تعالی درزاد الله تعالی تدی آیات رو تما قبل سره دادې مخ کې الله تعالی یو قباحت باز قباحتونه د غلول بیان کله چې هغه سری قیامت پورت باندې باندې راغستې اوازونه وکیا گاړه شه دارندونه وحی کنه په شادي راغستې د قیامت پورت باندې د الله مخې ته چې ټول پیغمبران به مولاړي صحابه کرام به مولاړي دغه ټوکلي ټوکلي او دغه فدایان او دغه شهیدان او د کونډي یتیمان او بیا د الله تعالی پیغمبر وای چې بربند به نه سنت وای بربند به نه سنت وای ښا چې او خپل بلخ په به څنګه چې مور نه انسان پیدا شوی په دغه حالت کې به الله تعالی مخ ته خلق کو دري عائشه رضی الله تعالی عنها وای یاد الله پیغمبر د خلق به یو بل ته ګوري نه چې د زنانه میو ناری نه می نبی علیہ السلام تو وی دا خبرې کیته هغه خود قیامت ورځ د پغی څوک یو بل ته کتل شي هر یو انسان به خپل خلو کړو بي هغه بل چاته نشي کتل نو مخکې الله تعالی دا غزي کړټل نو صلی الله تعالی بل سبب ذکر کړي غلول او خیانت مکه وي زکه دا سبب دی د سخط الله په دی باندې باندې الله تعالی خپه شي jihad خور دی لپاره کې چې الله تعالی ناراضي شون په دی خو نه الله خپه کی افمن تبع رضوان الله نو آیا هغه څوک چې هغه تابعداری کوي در رضا د الله تعالی دې ځکه په عبارت کې تقدیر دی دا سره لیکي نو بیا په پویږي و ما واه الجنه چې زید چې هغه روان دي در رضا د الله تعالی پس یو زید هغه جنت دی نو آیا دا کېدل شي کمن په شان د هغه چا باندې باب سخط من الله چې هغه اخته شوی دی په غضب د الله تعالی باندې الله تعالی او ته غصه دی و ما واه جهنم او زید ورته د جهنم دی نو آیا دا دوانه برابر کېدل شي الله و یو هغه مجاهد دی چې د الله تعالی پر عذاب پسې روان دی نو دا غي زی په قیامت کې جنت دی یو دا دی او دویم هغه دی چې هغه د الله تعالی په غصه باندې ککړ دی خیانت یې کړی دی او زید هغه جهنم دی نو الله دا دوانه برابر کېدل شي چرته نه نه چرته برابر کېدل شي و بئس المصير او ډیر بد زی دی د ورتلو دغه جهنم دا ډیر بد زی دی هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم درجات دو معنی ته کومه اسانی اسن یو قول لمبسرین دار چې دا هم دی دی کی لام مقدر دی اصل لسیر لهم درجات د دې خلق لپاره درجی دی عند الله دی الله تعالی په نس باندې یا اصحاب درجات دا خلق کړي مختلفو درجو ول دی الله تعالی په نس باندې نر بعضی خلقو درجی دا دی دوانو ډلو ترجی دی د چا چری درجه د لوی د الله تعالی په نس باندې په جنت کې درجه ده نر بعضی خلقو چری په جهنم کې غلا نکند دي هم درجات عند الله د نیکانو د پاره د نیکو درجی دي او د بدانو د پاره په جهنم کې خپل خپل ځای نه دي تابوتونه دی پاغي کې وبند کلی شي الله تعالی قران کې ویخه په عمد ممدده بعضی جهنميان به پر جهنم کې غټ غټ پیپونه دی پاغي کې وبند کلی شي بر طرفه بند دی لاندې طرفه بند دی او اور د جهنم دی پکې په عمد ممدده دا د سړي په غټ غټ ستونو په پیپونه کې دا اور چیرې بند کړی شوی اعاذنا الله منه الله تعالی دې موږ تاسو بچ کی عند الله دې الله تعالی په نیبانی والله بصير بما يعملون والله تعالی لدون کړي هغه عملون درې چې دی کوي څوک چې کم اعمال کوي الله تعالی په غیبه نه پوي دي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته دغه سي آیات چې مخکې بیان شول او تفصيل او هر څه مخکې ویل شي رب ته رمان قبل سردار مخکې دو طریق بیان شول یو اهل الرضوان دي چې د الله تعالی پر عذاب پسې روان دي او دویم چې اهل السخط دي چې هغه الله تعالی خپه کړی دی الله تعالی دې خپه دی نو وس الله تعالی دغه حالت ذکر کوي دغه تفصیل الله تعالی ذکر کوي مؤمنان مسلمانان چې هغه اهل الرضوان دي الله تعالی دغه ناراضی دي نو اول دغه حالت الله تعالی ذکر کوي او دویم هغه خلک دي چې الله تعالی دې خپه دی چې هغه منافقان دي نو دغه حالت هم الله تعالی بیان کړی دی نو رضوان ډلو حالت وس الله تعالی ذکر کوي د رب چرما قبل سره مخکې دوه ډلې بیان شولې اجمالاً یو هغه دی چې د الله پر عذاب پسې روان دي او دوی مغ دی چې الله تعالی خپه کړی دی اوس دوانو تفصیل بیانی لقد من الله علی المؤمنین یقینا احسان کړی دی الله تعالی په مؤمنانو باندې الله ډیر احسان مند دی څنګه احسان کړی دی اذ بعث فیهم ذکر چې را لګل دی په دیو کې رسول پیغمبر مینان پوسیم د دیو جنس نه یعنی انسان دی یتلو علیهم آیاته او پیهم الله په عربو کې را لګل دي بیا مين ان پوسیهم د دیو د جنس نه دی یعنی انسان دی پیرم نه دی یتلو علیهم آیاته بیان په دیو باندې آیاتونه د الله تعالی او زکیهم او پاکی دی لره او يعلمهم الكتاب والحکمت او يعلمهم ويعلمهم او خی بدیو تعالی کتاب د الله تعالی مراد دی نه قران کریم دی والحکمت او سنت پوی د دین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ الکتاب والحکمت القران والسنه د کتاب نو مراد تیرې قرآنی کریم دی او د حکمت نو مراد سنت دی مخکې ردی وضاحت بار بار ویل شوی دی و ان کان من قبل لفی ضلال مبین اگر چې وو یا یقینا وو دی او مخکې ردی نه من قبل هذا الرسول مخکې ردی پیغمبر د را لګرو نه لفی ضلال مبین خامخا په گمراهی ښکارا کیو الله دا پیغمبر چې نو راغله نو دا خلق په گمراهی کیو دا په سرکشی کیو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی پی غین و جہل دا خلق جرے پڑیر سرکشی کی او پڑیر جہالت کی او مبین سمانہ دا یعنی ظاہر جلیین تا دے خلق و اغا سرکشیم بلکل خکاراو نو اغا جہلیم بلکل خکاراو ہر چا تا پتا ہو چی دا عرب سمر جہلان نبی علیہ السلام چرا غیر بس ڈیوو لگی دل دین اسلام دا قرآن پا بیان مانی ڈیوی لگی پا دا خلق پا کورونو کی او دا غصیر مسلمانانو پا زیونو کی پا کورونو کی پا سینو کی دې د کیو مسله ورته ویم دا مسله مخکې نه دا ویلې شوی علامه علوسی رحمت الله علیه ذکر کړی دي اگر که مخکې دا ویلې شوی خو حواله او تفصیل ته نه ویلې شوی دا دوه خبرې د نبی صلی الله علیه وسلم په اړه کې په دې باندې ایمان درل دا پرځعين دي او د ایمان د صحت د پاره دا شرط دی یو د نبی علیہ السلام معنی چې ایمان لري نو دا خبره کی ضروری ده چې دا عقیده به ساتي چې نبی علیہ السلام عربی او نبی علیہ السلام عجمی نو او دا پرځین دی په ایمان کې. دویم چې علماء لیکلي دي آیات په تفسیر کې وای په ایمان کې دا خبره شرط ده چې نبی صلی الله علیه وسلم بشر دی. د دیو جنا د شیخ ولی الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ نه تاسو کولای شئ وای چې علم په بشریت د نبی صلی الله علیه وسلم او علم په عربیت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا فرض کی پای ده کې فرض عیند. نو شیخ ولی الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ په تور کله وای نه دا فرض عیند او د ایمان د صحیح کېدلو لپاره شرط دی. نو په لهذا شیخ ولی الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ تویلله وای کچا دا ویل چې د پی جنم چې نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی خو ما ته دا پته نشته رې چې دا عربي دی که عجمی دی. نو دا سړی مؤمن نه دی، دا سړی کافر دی. او یک چا دا ویل چې ما ته دا پته را چې نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی او دا پته را تشته دی چې دا عربي دی خدا پته نشته رې چې دا انسانه دا په انسانانو کې او کدا د ملائکه نو کدا د پیریانو نو وې دام کافر دی وې دا مسلمان نه دی. نو پی هم الله دا پیغمبر را لګل دی پر عربو کې نو دا عقیده او دا ایمان به مونږ ته ساتوخه دا په ایمان کې شرط دی او د ایمان د صحت لپاره لازمی خبره ده. په دې باندې ایمان پر ځین دی دا به کې چې نبی صلی الله علیه وسلم عربی او دغه سی نبی صلی الله علیه وسلم چې بشر او انسانو دا دو خبرې دا لازمی دي. د نبی اسلام په د نبی علیه السلام باندې چې ایمان لري دا دو خبرې کې لازمی او پرز دي. علامه علیه رحمۃ اللہ علیہ دغه تفصیل بیان کړی دی ويعلمهم الكتابة والكتابة والحكمة او خيب ديو تا قرآن و سنت پوية دين وإن كانوا من قبلو اگر كو ديو یا يقينا و ديو مخي دا پیغمبر دي راتلن نفي ظلال مبين دا خلق پا گمراه اخكار كيو لفي غي و جهل ظواهر جلي بس ديو چره سرکشو او ديو چره جاهلانو او دا ديو دا سرکشي او دا گمراهي هر چا تخكارو هر چا تخكارو اولما اصابتكم مصيبة قالا قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. قران ډیر عجیب کتاب دی. دا غزوی اول چیرې دا غزوی بدر ته لګ اشارات وشول نه غزوی بدر خود غزوی حد مخ کې شوی دا خود غی پوره تفصيلات ونویل شول ځکه دې ځای کې چیرې د منافقانو حالات بیانیدل نو بیا د غزوی حد چیرې پوره تفصيلات بیانیدل لار تشکیل شو وایز غدو ته من اهلک اغه ته سوچ کوي خاصه وخت ته بیا در یاد چي یو ور دور دب کې دیر شوی یا سره کې سبق هم یاد کړی. نبی علی السلام سحر وختي وتل او احد تلار میدان او احد تلار صحابه کرام د پاره مورچی برابر کلی سپونه برابر کله 50 کسان برکین ول نه برکو دیږي په اول حمله کې 20 کسان مړ شول. بیا نبی علی السلام او صحابه کرام غنیمتونه راغونډول هغه پازه کسان چې راکوش ولا شکه شو په دې کې منافقانو اعتراضونه وکړل چې دا څنګه پیغمبر دی کدا په حق ویلی امداد ناراضي. الله دا غي علتونه او جوابونه بیان کړ چې دا تاسو د سې وکړل تاسو د سې وکړل ما د سره امداد وکړه د ټولي خبرې تیرې شولې. نو بیا الله تعالی و چې مرګ او جن چې دا الله تعالی په اختیار کې نور منافقانو اعتراضونه وکړل وای مړه جهاد لمزه دغه کار دی نو په هر کور کې جره شهید شهید دی دا غي جوابونه وشول الله تعالی زړه سره امداد کوما. نو بیا په کې دې طرف ته خبر راغله چې ګوره خیانتونه کوي دا الله پر عذاب پسې ورشه جنت ته ولاړ شه دا ټولی خبره. نو الله د باندې مهرباني وکړه تاسو مخکې نه پویدلې الله پیغمبر راولېګه قران ته بیان ک په حدیث باندې پوه شولې نو بیا چې زیغه واقعې د هو تر ازي الله تعالی مخ په کې گئی مړه زخمیان شوی یې خو تاسو علم کار کړی دی خیر دی دا خوب کې راځي نو کله به ستاسو وي کله به دا غوی نو بیا وسیله د غزو یهود. نو داسې دا قرآن دی ډېر عجیبه کتاب دی بس واپس سیر هغه موضوع ده ته بیا په دې اخیر کې ورته بیا رایاده کړي چې هغه نه یېر نشي. مخکې منافقانو یو اعتراض کړی و په نبی صلی الله علیه وسلم چې ده خیانت کړی دی ده غلول کړی دی. نو اوس د هغې بل یو اعتراض بیانې د هغې جواب اولم ما اصابتکم مصیبت نو هر کله چې ورسید تاسو ته مصیبت یعنی په غزوه احد کې د هزیمت راغی او په غی کې شکست راغی نو د دې منافقانو اعتراض وکړي دا غولي وشوله. نو الله تعالی وی قد اصبتم یقینا رسولی تاسو مثلی ها دو چند دغی تاسو هم رسولی دی غی ته دو چند دغی د دې نه مراد څه شه دی مفسرین لیکلی دي ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی وضاحت ذکر کړی دي وې د دینه مراد چیرې یعنی قتلهم یوم بدر 70 د تاسو ته هم چیرې د غزوه بدر په ورځ باندې او یا کسان وجلیو او لا بل بکی واوری دیو خو صرف تاسو نه او یا شیطان وکلنو او یا خو تاسو د دین مخ کی وجلی دی اول شروع خو تاسو کړی د الله بندیان ولی خپه کیږي په دی باندې او دوی ما عجیب خبر اب کی داوه چې واسرهم 70 واسرهم 70 نو تاسو خو کی او یا جندیم گرفتار کړی نو خو تاسو نو صرف شیطان او شلو تاسو هغه او یا کسانه ول په زنجیرونو باندې وتړه لغم راوستله قال اصبتم مثلیها نو تاسو سره دغه کار کړی دی کنه نو فل مثلیت وقعت فی العدد یاد مثلیت نو مراد چیرې او مثلیت دی په عدد کې نو قد اصبتم مثلیها تاسو نو اویا کسان شهیدان شوله تاسو تی اویا وجلی و مردار کړی او اویام تی ژوندیم راوستي مثلیها دغه دوچن شو دویم قول چیرې دی کرکړې دی وقیل المثلیت فی الانهزام معنی باندې ځان پوی کوي خو مثلیهم بیا په نه پویږي چیرې سمانه نو دویم معنی دار چې وقیل المثلیت فی الانهزام نو معنا دا شوله چې قد اصبتم مثلیها لکه سرنګی چې تاسو شکسو خوړو په غزوه یحد کې ظاهری شکسو ده نو قد اصبتم مثلیها د مثلیت نو مراد چې د دې په شان د کې شکست تاسو هم دی تو ورکړیو په غزوه بدر کې هزم المؤمنون الكفار یوم بدر شکست ورکړیو مؤمنانو کافرانو در په غزوه بدر کې یا د مثلیت نو مراد مثلیت په عادت کې او یا د مثلیت نو مراد چې په انهزام کې نو تاسو شکست خوړو خو د دین مخ کې یو کال مخ کې هغه شکست خوړلې نو زه خو بکره دا غو راځي کله بستاسو راځي نو دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم فرمای دا ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دا غو معنی ذکر کړی مثلی هغه معنی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وې د جنگ مثال چیرې دا د بوکی دی نو کله تشراخی جې کوی نو کله ډک راوخی کله یو کس ځان راخی جې کړه بل کس راخی نو کله بستا راځي کله ودا غ راځي خیر دب کې راځي دسی دا الله صحابه ته تسلی ورکوي هغه منافقان ته جواب دی نو قلتم تاسو ویل ډیر په تعجب سره دا ټکه په قران کې نشته راځي تاسو به چوي دی وای تفسیر جلالین لیکري دی قلتم متعجبین تاسو په تعجب سره دا خبر او کله ان هاذا چې دا څه وشول ان هاذا در کم دینه وشول را باندې یاره در باندې څه وشول خا دا خو اول مونږ جنگ ټلې او په اولنۍ حمله باندې دویش کافران چې دا مردار شول نو تاسو چې دا څه وشول نو الله دا جواب ورکړ قل تو پیغمبر هو من عند ان پسکم دا خو تاسو د نفسونو د وجنه دا کارو شو الله لقد صدقكم الله وعده الله د سره خپل لوز رښتونی کړو دا تا په ځان باندې خپل وکړه اخله کوئی دا چا وای دا خپل نو کتب سرغړه خپل ری په ځان باندې کړی دا الله ما قربان نه کړی کنه تا ویل چې دا څه وشول نو دا دغه وشول چې دغه لیکلی دی تفسیر جلالین دی لیکلی دی قل هو من عند انفسکم لانکم قد ترکتم المرکز مرکز خو تاسو پرې خېو اغه ډیرې تاسو پرې خېو کنه لانکم قد ترکتم المرکز اغه مرکز او ډیرې خو تاسو پرې خېو اندار باندې چا وکړه په خپل ځان دی په خپل وکړه وس د بل چانه بیا ګلې مکوه وې دا په خپل نه وې ګلې مکوله بل په خپل چې وکړه بیا ګلې ولې کې الله سره الله سره امداس پل کړه دی خو تاسو په ځان باندې په خپل کړی دی ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی دغه سی مفسرین لیکلی دی قل هو من عند انفسکم مراد دین دارش دا تا په خپل ځان باندې په خپل وکړه خو ته د مدینې په خپل راوتلې ال د کلی مشورې وکړلې او بیا د نبی علیہ السلام سره روان شولې نو بیا وچ دا سو شولې دا د قوه شول چې در کور نرالې په دې پسې ته ګرځېدلې په دې مرګ پسې خو ته په خپل راغلې کان قل هو من عند انفسکم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دی آیات په تفسیر کې یو حدیث ذکر کړی دی ډیر بهترین دی د دې جملې تفسیر دی دو مطلبونه مرته ویل قل هو من عند انفسکم لانکم قد ترکتم المرکز خدای تاسو په خپل بزن منی وکړه دویم دار چې ته بده بس په خپل راغله را روان شوی پسې د مدینې نه راغله دی راتله خو دې جنگ لچ راتله خو په جنگ کې دا کاری کنه دا تاسو په خپل ځان باندې په خپل وکړه دریم چې هغه معنا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای کله چې د غزوه بدر په ورځ باندې دیو چې دی دغه کافرانو نه د قیدیانو نه پیډیا واغستله نو دیو ته الله تعالی دا ویل چې پیډیا واغستله نو ګرستاسو نو بیا شهیدان کیږي شهیدان بکیږي نو هغه صحابه کرام هغه په سورۃ الانفال کې راشي پوره تفصیلات دغه نبی علیہ السلام نو صحابه سره مشوره وکړه وې دی کافرانو بندیانو سره څه وکړو دا آزاد کو کنه څه سره وکړو نو بیا اخیری پیسہ پدی باندې راغله چې او آزاد وي پدی وتی واخلو او کبل زل بیا جنگ راغه پدی باندې مت سامان تیار کو بیا وته تیار یو نو خو الله تداویل چې کبی دیم واغ سن ګور نور شهیدان ور نبی کیږي بل ټیم کې بس صحابه وې دي تخمنګه سم تیار یو شهیدان څه خبره خو نشته دې کنه شهادت درا شه خو مونږ غواړو نو الله یقول هو من عند انفسکم دا هو تا پیسلی کولی پی دی دلته کې واغستله نو شهید شو لیکن الله خو ته دغه ویلی چې شهیدان ورنکی قل هو من عند انفسکم ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرون کړي و ما اصابکم یوم التقل جمعان او هغه مصیبت چې اورسې د تاسو ته په هغه ورځ باندې دی آیات کې دوه علتونه نور بیانېږي هغه مصیبت او هغه زخمونه چې ورسېدل او هغه شهادتونه چې ورسېدل تاسو ته په ورځ باندې یو ملتقل جمعانې په ورځ باندې چې مخامخ شلې دوه ډلې فبإذن الله نو دا په حکم د الله تعالی باندې بس دا تقدیر کې لیکل شوی وليعلم المؤمنین او دیره پاره چې الله تعالی ښکار کړي ازمیخو کې الله تعالی په مؤمنانو باندې بس الله دا غوښتل چې مؤمنان او منافقان له یو بل نه جدا کړي نو بس شکل شهیدان شي بیا منافقان خو له خوراکولو شي کنه بس دا دغه تیری سره دوړی کې لکه کندو مورې دغه نه به خبرې بیا دوړیږي بس منافقانو شروع کړل خا کدا په حق وې دا پیغمبر او دا مسلمانان دا بولې کېدل دا بولې کېدل مړه بیا کسان را نه ملک کړل دا خبرې شروع شولې نو الله وې دا کار مې زه کوو چې دا مؤمنان او دا منافقان مې جدا کول دا ار سره په عام حالاتو کې سره وې زه مسلمان یم او زمانه په غټ مجاهد نشته خو دا حالت را لې چې تکلیف راشي نو بیا چې خپل پردیم پیاندل کېږي مسلمان او کافر او منافق هم بیا پیاندل کېږي وليعلم الذين ودير فارشكارك الله تعالى غكسان دير فارچ جدا کی الله تعالى غکسان پدی آیات کی اخرنه علت بیانیگی اخر علت دے او الله تعالى قباحتن ذکر کی د منافقانو تو منافقانو حالت گورے مار تویل الله در منافقانو حالت زک بیانای چ اے مومنانو چرتا سر دیو پشاند کی نشی دیو پشاند چرتا نشی وسو تو گورے خادی آیات کی وڈی راجیب خبر اللہ ذکر کڑی ولیعلم الذین ودیر فارچ اللہ تعالی کار کی جدا کی اللہ تعالی غ کسان نا پکو چی غی منافقت کڑیو وقیل لهم او ویلی شوی ودی تا تعالی ورا شی قاتلوا فی سبیل اللہ جنگ گئی بلار د اللہ تعالی کی د اعلی کلمۃ اللہ د پار د اللہ تعالی د دین د اوجتوالی د پار او ایت پارو او قدم ر غیرت د بکنی نو کم نس کم دی پا خو کی د دشمن نا راضی اول خدا را چې راضی چې په ورزو سکو راضی چې زو پسې مونږ پسې لاړ شو اول خدا الله وی دی منافقان ته دا ویل شول خو په ډیرو جنگونو کې دسی و چې دا ته ویل شول چې لکه کته پسې تلل نه شي دشمن نفس راغله دي راضی چې خپل دفاع وکړو نو دی منافقان بر دی په جواب کې سویل نبی رسول الله بچو ته ویل یا صحابه وو ته ویل نو قالو دی ویل لو نعلم قتالا کچرته مونږ په ویدلې په چنګ په چل د جنگ باندې مونږ تربيت کړې وې لتبعناکم نو مونږ ستاسو تابعداری کړې وې خو یار مونږ تر جنگ طریقې نه معلوم لو نعلم قتالا لتبعناکم لو نعلم قتالا کچرته مونږ ته د قتال طریقې معلوم وې لتبعناکم نو مونږ سره تللې وې دو مقصدونه په سیرینو بیان کړی دي یو معنا په سیرینو دا بیان کړی دی لو نعلم قتالا نو بده معنا دار شول چې کشر ته مونږ ته د جنگ طریقه معلومه وي یار ما خو تربیت نه کړی والله زبر ډیر شوق مم کی خو به دی باندې پویګم نه خدا خو نن سو ټول توپونه دی دا سنې پر دی دا چې دوربینونه دی نه ټوی جن دی دا شپې دوربین دی والله کله به دی باندې پویګم او کله به پویدل کنه ته بیا کتلی وي خو الله د منافق یو صفت دا دی چې کله د جنگ وخراشي ته تو راځه معركه میدان چیرې ګرم دی راځي ورزو ته یار ما خو تربیت نه کړی زب که تربیت مې وکړ بیا به شلول وکړه نو دا ولی وصفت د منافق دی ورسته قران کریم کې وراشي الله تعالی وی واعد لهم ما استطعتم من قوه الله طول مسلمانان ته ویل چې د کافرانو د مقابله لپاره طاقت تیار کړي د دې لپاره تیاری وکړي jihad تربیت وکړي د دې لپاره نو چې څوک د دې لپاره تیاری نه کوي او بیا د جنگ په وخت کې دا وایي چې ارزخ پینې پویګم په دې شی باندې نو خدای غل منافقت علامه ده دوی معنا یو بل معنا ذکر کړی دا امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ډیر عجيبه معنا کړی دا ډیر بهترینه و نبی علیہ السلام بچری منافقانو ته وی چې راځي جنگ لزو نو قالو دی ویل لو نعلم قتالا کمون کوی دل چې دا جنگ ویل تبعناکم کدا jihad وین مونږ بر سره تلی وی خو لیکن دا خو jihad نری دا خو هوا القاء النفس الى التهلكه دا خو مړه سي ځان هلاک کول دي دا jihad خو نه دا خو د شتګردی ده دا خو سي مړه یو بل وجل دی را دوه طرف ته مسلمانان دی والله غم کلمه وای مونږ کلمه وای دا وسو په دې باندې نه پویګم څو دی وخت کې مدق خلق دا خبره کوي الله تعالی وی چې دی منافق تبری دا وی چې راځه جنگی گو سره نو دا ودا ویلله سبه ویلله دی ودا خبره کوله وی دی ودا خبره کوله چې یعنی ان الذی یقدمون علیه دی چې بچا باندې ورمخ کیږي لا یقال له قتال دی ته قتال او jihad نه ویل کیږي و انما هو القاء النفس الى التهلكه دا خو سزان هلاک کول دی دا خو س jihad او قتال نه دا خو سزان هلاک کول دی ودا خبره وکړه ویاسی منگ زان نشو حلاک کولے منا دا تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی موسا اللہ تعالیٰ پا دیو بانی پتو لگی دیر خطرناک پتو دا خود زان پا دی آیات بانی پویا کی ترجمار تا دسی کوم چی انشاءاللہ دی اشکال او دار سنو پکی بچی اللہ تعالیٰ وی هم دغ منافقان لیل کپری کپر تا یوم ایزین پا دغ ورز بانی یوم ایزین پا دغ ورز بانی اقرب و دیر زیاد نیز دیدی من هم دا دیونا لیل ایمانی ایمان تا پا نور ورزو کی سمان شولا یعنی پا نور و عام و حالاتو کی دا دیو حالت دا دری منافقانو چی کلمہ بیویللا نو مسلمانانو پا دیو بانی گمان کاو چی دا مومنان دی یعنی ایمان تا رب تیزان نیز دی کاو دا کپر ندیر لریو خو کل چی پی دا جہاد موقر آغللا او دیو دا خبر اوکللا نو اللہ تعالی وی وسره د دیو غ منافقت راهکاره شو نو دیو د ایمان نلری شو لو کوپر ته وس نږدې شو لپاره په عام حالت کې خلکو بدی باندې ګمان کاوه دی ایمان ته نږدې وو د کوپر نه ځان ډیر لری ساته چرته مونږ او چرته کوپر وبې دیني خو کله چې د جهاد ټیم راغی نو الله وی وسره دیو غ کوپر ته ورنږدې شو لو د ایمان نډیر لری شو ځکه دا چې خبر یو کله چې وسغه منافقت خلکو ته راهکاره شو هم دیو چې لیل کوپر کوپر ته یو مزین په دغه ورځ باندې اقرب او ډیر زیات نږدې دي مين هم د دیو نه لیل ایمان ایمان ته ځکه دیو غ منافقت چې راغره راهکاره شو منافقت راهکاره شو یو بل معنی ذکر کړی د علامه بیضاوی رحمت الله علیه او ډیره بهترینه معنی ده وای هم لیل کوپر هم لاهل الكفر اقرب نصره دیو چې لیل کافرانو ته په امداد کې نږدې دي من هم د دیونه لی اهل ایمان د ایمان والا وسره د منافق علامه داده د کور په خوا باندې کافر ورته ریږي په جان او عیسی ورته ریږي د ته چې مال ډوړې راکوي ډوړې نه کینې زله پیسالالو زله ګډالالو خو چې بیا د دیو د کور په خوا باندې بیا مجاهد ورته ریږي نو بیا چې په غیبان جاسو کوي د طالبان راړل او لړ شي بس نو دا دوی معنی ذکر کړی د علامه بیضاوی رحمت الله علیه هم للکفر دیو چره هغه کافرانو ته اقرب نصرتا دیو چره دا غی سره په امداد کې نږدې دي من هم د دیو نه دی اهل ایمان د ایمان والو سره امداد نه کوي د کافرانو سره امداد کوي دا امتحان چې بچا باندې راشي په وخت کې بیره د پته لګي ابل اورز مونږه دا خبر او کل مسلمانانو مجاهدین په خوا باندې درځي تشکیل نه درځي زی ول ور کوي په خپل کورونو کې په زرونو کې ول زی ور کوي او سو پوری چې دغه پنجابیان او دغه د الله تعالی د دین دشمنان دغه عیسی او دغه پوجیان دغه حکومت په دغه ډول باندې لکه د سرنګ چې دی مسلمانان به نه په افغانستان کې پارام باندې خوب کیونه وي په بل ځای کې وکي دا وس شلونه جوړی تللی امریکایان چې په خپل ترخ کې ساتلی دي په ډرون چې په افغانستان باندې ګرځي سو پوری چې دیو دا زور او طاقت او قوت مات شوی نه نو مسلمانان د دین په امن کېدل نه شي نو مجاهدینو سره کومک وکړي دا پوج سره دغه مکوي کومک وکړي مکوي دغه سره امداد مکوي مجاهد دې د کور په خوا باندې تیریږي شپور نشي ورکولې لار خو ته خودلې شي کنه په دې طرف باندې لاړ شه دا خو سره کولې شي کنه چې دوه درې ډوډۍ تراو باسه دا ډوډۍ ول ورکوي زما په دې ډیر کې مخره بس ځان له ونی لاندې اوخره او زما د کور نه لاړ شه دا ته ورکي لار ته وخیا نور چې دا کوم ضرورت دی هغه ضرورت له پوره کایو 15000 لس د روپیو له بجټ کې کیره نور د ستنه شم کوله نو دا واخله ته الله دې خصاته بس دوا ورته کوم الله دې پر دې کې حفاظت وکړه دا کولې شي کنه نو الله وي منافقان بعد دې مسلمانانو سره امداد ته دومره زلنه خکاول که سرنګ چې کافر و پیغه وکړه نو دا غو سره بچرې لبیک پیوته وای بس بالکل تیار الله دا قران دا ډیره عجیب کتاب دی الله تعالی دې په موږ تاسو خو یکی یقولون بافواههم ویدی په خپل خلو باندې مالی سپی قلوبهم هغه څه چې نشته ردی په دلونو کې هغه چې نشته ردی په دلونو کې د دې څه مطلب دی د دې معنی مطلب دار چې الله تعالی وی دی په خپل باندې کوم کلمه د شهادت وای نو دای پزل کې نشته ری دای پزل کې نشته ری تفسیر زاد المسیر یو معنی دغه کړی یقولون ينطقون بالایمان وليس في قلوبهم الا الكفر دیو چرې نطق په شهادتین باندې کوي ينطقون دیو چرې نطق کوي بل ایمان وليس في قلوبهم الا الكفر پزل کې ایمان نشته رې بلکې بدل کې کوپر دی یو بل معنی تفسیر زاد المسیر ذکر کړی د ډیره بهترین معنی ده وي يقولون نحن انصار وي دا په خپل باندې وای چې اے مجاهدین مونږ ستاسو انصار یو او هم اعداء خو لیکن دیو دشمنان دي اسی په جواب باندې وای چې مونږ ستاسو سره امداد کوو اے صحابه کرامو لیکن دیو پاسر کې سری د مجاهدین او دشمنان دی الله تعالی تفسیر زاد المسیر د غلی کړی یقولون وای دی بیا فایم په خپل خلو باندې مالیس په قلوبهم هغه څه چې نشته دی په دلونو کې یعنی ایمان پکې نشته دی والله اعلم بما یکتمون الله تعالی پوی دی په هغه څه باندې چې دی پټای دیو چې بری زړونو کې کومه دشمنی د مجاهدین سره پټای نو الله رب العالمین پاغه باندې پوی دی الله پاغه باندې پوی الذين قالوا لاخوانهم هم الذين دا الذين قالوا دا خبر دے پار دا مفترا محذوفی الذين هم الذين دا منافقان اغه کسان دی دیک اللہ تعالی نور قباحتونه بیانې قالو چې دی ویلی اخوانهم قلورونو ته وقعدوا او ناس دی پخپله د جهاد نه پخپله خو جهاد د نشیتللې او کم کسان چې جهاد د جنو اغه ته سوی لو اطاعونا کچری دی خبر منلی وې زمونږ ما قتلو دی ونوي او جلې شوی دی و جلې شوی نه وې الله تعالی پخپله د جهاد نه ناس دی نور خلک هم تمنه کوي او چې چا شهیدان وشینو بیا غي تداوی کچرته د مونږ خبره منلی وې یار اوس په تدا شهیدان او د دومره کونډې به ته نه خوستي او ته ټینګ شینو مونږ خو د ډیر مینات وکړي چې مزه خو بستانه قلارې دن بس دغه حالت دی نو الله تعالی او ته په ډیر عجیبه طریقه باندې جواب کوي د منافقانو ته کستا په وینا باندې څوک د مرګ نه بچ کیږي دا خو چې مونږ یې ونه منل ځکه چې شهیدان شول مړ شول الله وایي کستا په وینا باندې څوک د مرګ نه بچ کیږي نو دا خو یقیني خبره ده چې تم بیا ځان د مرګ نه بچ کولای شي نو ته خو ځان د مرګ نه شي بچ کولای چې نشي نو اسې غول خوري ګړې وړې اسې پالتو لګیای چې ته بل بچ کولای شي په خپل وینا باندې د مرګ نه خدا لازمی خبره ده چې ته خپل ځان هم د مرګ نه بچ کولای شي کنه او دا منافقان ځان د مرګ نه بچ کولای شي چرته نشي بچ کولای دنیا منافقان مرداري کې نه مړکی کې نه ولي نو الله وایي دا خبره ده دروغ ده چټي لګیای پالتو لګیای قول ورته وایي پیغمبر پدرو نو زیزا دا پکی عن ان پوزیکم د خپل زانون نه علمو تمرک ان کنتم صادقین کتا سریشتونی ان کنتم صادقین ان کنتم صادقین فی ان القعود ینجی منهم کتا سو بدی خبر کی رشتونی چې تاسو جهاد نه کینای نو تاسو به مرګ نه بچ شئ کستا سو بدی وینا باندې سوک د مرګ نه بچ کیږي نو تر ځان نه مرګ لري کزا ته خو بدی خپل کور کې ناسی ته جهاد نه تلې کنه نو دا ته ولې مریدا ستاره جنازیج په مخ روان دي مقبره چې ستنه ډکی شولې نو چې ستا په وینا خلک د مرګ نه بچ کیږي خو لازمی داره چې ته ځان نه بیا مرګ د پکولې شي نو ته خو ځان نه مرګ نشې د پکولې دا ته چې مریدا نو معنا دا شو چې ته دروغجنې په دې خبره کې خلک اسره جهاد نه پادې کوه ان کنتم صادقین کته سرشتونی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا اوس الله تعالی ذکر کوي هر کله چې لو اطاعونا ما قتلوا منافقانو دا خبره زکه کوله چې دا خلک د جهاد نه منې شي جهاد دلانه شي نو صلی الله تعالی د شهیدانو د ذکر کوي عظمت شان بیانې اے مسلمانانو د دې منافقانو خبره ونه منې چرته جهاد د لار شي د خپل روحونه د خپل وینه د خپل اډو کې د خپل غوخه ټول په لابل ور خرج کړي دا خو بیکار بدن دی دا خو د ګندګۍ نه ډک بدن دی چې الله تعالی د دین د پاره د قربان شي او د الله تعالی سره ملاقات دی وشي دا خو ډیره لویه خبره ده ولا تحسبن الذين غمان مکو پاکستان باندې قتلوا في سبيل الله چې او جله شي پلار د الله تعالی کې اموات غمان مکو پاغه باندې پشان د عام عمر باندې مخکې ردی تفصیل په سوره البقره یوصل 45 نمبر آیات کې د دې تفصیل ویل شوی دی دا شهیدان چې پشان د عام عمر باندې مګنا بل احیاون بل هم احیاون نسل لسره بلکې دی ژوند دی عند ربهم پنځ درب د دیوانی یرز قوند دی ته روزي ور کېدل شي وستی ته روزي څنګه ور کېدل شي بس الته کې پابندی الله تعالی لګولې ولیکن لا تشعرون تاسو ردی په ژوند باندې نه پويږي شهیدان ژوند دی خو تاسو په نه پويږي بس چې مونږ په نه پويږو نو زم په کینور سره کار دی الله وي تاسو په نه پويږي الته کې ردی تفصیل پر ویل شو هغه حواله مم دته ویلې چې ردی خو خزه کونډه شي هغه بل څوک په نکاح باندې واخلي مال تقسیمیږي څنګه مړنه دي بس الله وي ته په نه پويږي کنه دا د سیو مرګ دی چې ته په هغه باندې نه پويږي د سیو ژوند دی چې ته په هغه باندې نه پويږي بس خبر خلاص په قیامت په ورځ باندې به اول سفارش کوي انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په دویمه مرتبه کې به سفارش کوي بیا علما کرام حق پرست علما کرام په دریمه مرتبه کې به بیا سفارش کوي شهیدان او حدیث کې راغلي دي او بیا کسان خپل خپلوان ملګری انډیوالان په حدیث ابو داود کې راغلي دي الله تعالی به ته اختیار ورکړي چې او بیا کسان چې باغی باندې د جهنم فیصله شوی ده ته ور سفارش کولای شي ستاره پر اختیار دی ټیکټ واخل او بیا کسان د جهنم نه بچا الله رب العالمین دې دغه د شهیدانو د سفارش زموږ لپاره نصیب کی علما به سفارش کوي الله تعالی دې د حق پرست علما او سفارش زموږ نصیب کی او دغه سید د نبی علیه الصلاه والسلام الله وي په دې باندې مړي ګمان مکوه پرېخین بما آتاهم الله خوشالي کی دیو په هغه سبا نه چې ورکړي دی الله تعالی دې تمن پس دې د خپل مهربانۍ نه الله په دې باندې ډیره مهرباني کړې ده نو الله تعالی وي دې په هغه باندې خوشالي کی بس الله تعالی او تنعمتونه ورکړي دي او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای د شهیدانو روحونه د شنو توتیانو په ججورو کې اچولې شوې دي او دا د عرش دلاندې قندیلونه دي، بس پاغي کې بجنت کې چکر وهي، او بیا د الله تعالی د عرش دلاندې چریغي قندیلونه توردي، هغه خپل پنجرو غزینو توردي. فرحین بما آتاهم الله، خوشحالی کی دی خوشحالی کون کی باسبانی چ ورکړ دی الله تعالی دی تو من پز د خپل مهربانینا. ويستبشرون او زیر اخل دی، ويستبشرون دا سین تا د طلب د پاره نه دی، بلکې دا د قبولیت د پاره دی، یعنی زیر قبلی دا زیر اخلی دا شهیدان بالذین پاکستان باندې لم یلحقو بهم، چې ندی رسیدلی دی او تا ندی یو ځای شو دی سره من خلفهم، چې ورستو دیونه نو دا غی په بار کې او الله تعالی زیر اور کیسه زیر دی. الله خوف علیهم، چې نبیره پاغي باندې ولا هم یحزنون، او نه غم جن کیږي. کم شهیدان چې دی او د دې په اولاد کې دی، په خپل خپلوانو کې یا په مور او پلار کې یا مرګری انډیوالان دی، نو کم کسان چې دیو په ایمان باندې پاتې شوی دی او د الله تعالی په لار کې جهاد کیا، نو کله چې هغه شهیدان شي الله تعالی دغه شهیدانو ته خبر ورکیا، الله تعالی او توی ستا پلار شهید شوی دی، ستا ورور شهید شوی دی، خو ته دا زیر واخله چې ستا سره به جنت کې او ځکیږي، نه په یره یو نه به خپي، الله تعالی او ته دا زیر ورکي. خو الله تعالی خبرې ده دینه، الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته قبول شوی شهادت چې لري نصیب کی. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون دا غو مبشر به ده، او د خوف او د حزن چې مخ کې فرقونه او تفصیل چې دا ویل شوی دی. یستبشرون بنعمت من الله، زیر اخلی دی او په نعمت د الله تعالی باندې واپس دین او فضل الله تعالی باندې. دی آیات کی یستبشرون بنعمت من الله و فضل، د نعمت او د فضل نه مراد سره او فرق ته سره. مفسرین لیکلی دی نعمت، نعمت نه مراد چیرې ثواب د عمل دی. یستبشرون زیر به اخلی دی او بنعمت من الله، فغه نعمت سره یعنی د دیو د نیکو اعمالو کم ثواب دی غو ته ملاویږي. و فضل، د فضل نه مراد درې چی دا د کم ثوابونو مستحق دی، زیات بول الله تعالی دا غینه ورکي. نور پر کونو مفسرین بیان کړی دي، نا وخت لري دا پر کونو نور نه وایو، خو دا تاسو زده کړل. دیو به خوشالی اخلي بنعمتین، په غنیمتونو باندې د الله تعالی تر طرف نه د خپل نیکو اعمالو ثواب به اخلي. و فضل، او د چې څومره عمل دی دا غینه به الله تعالی زیاتی ورکي، نور ډیر څه بول الله تعالی ورکي. وان الله یقینا الله تعالی لا یضيع النبر بعدی الله تعالی اجر المؤمنین، ثواب او اجر د مؤمنانو مسلمانانو. دغه مخکې معنا چې من کوم ته وکړه تفسیر جلالین دغه ذکر کړی ده. یستبشرون بنعمت من الله یعنی بثوابنا، تفسیر جلالین معنا کړی ده. وفضل، وفضل المراد سره یعنی زیاده تن علیه، تدد عمل له الله تعالی زیات اجر دل ورک. وان الله یقینا الله تعالی لا یضيع النبر بعدی الله تعالی اجر المؤمنین، اجر او ثواب د مؤمنانو. یوه نقطه ورته صرف بیم او بیا بس کو. سورۃ البقره کې ذکر الله تعالی د شهیدانو بیان کاو، نو الله تعالی په اختصار سره ویل دی ژوند دی مړ نه دی، تاسو به نه پوهیږئ، بس مختصر خبر ذکر شول. او په دې سورۃ کې، په دې سورۃ کې الله تعالی چیرې نه بشارتونه ذکر کړه. په اول آیات کې سلور بشارتونه، په دویم آیات کې دوه بشارتونه، او په دریم آیات کې درې بشارتونه. نو دوا او سلور دوا او درې سوشي نه شول، نه بشارتونه شول. په اول آیات کې سلور، په دویم آیات کې دوا، او په درېم آیات کې بیا درې بشارتونه، نه بشارتونه شول. دا ولې د دې کې نقطه سره، په دې کې وجه سره مفسرین لیکلي دي، په دې کې وجه دار چې په دې کې واقعا د غزوه احد بیان شول، او غزوه احد کې منافقان ډیر زیاتو، نو منافق په سبانه مطمئن کې خود نه بشارتونه الله تعالی بیان کړ. اشاره شو لدی ته اے مسلمانانو، د منافقانو په خلی باندې چرته ونه غولېږي، دا برته ډېرې ګډې وډې وای چې مړه داسې اسې لاړو، بس یوازې پاتې شولې لاړه سي وینې توی شولې، بس مړه سپې کوي. ولې جهاد دلې گئے؟ مونږ ته ویلو چې نه بتللو، ما هو ته ډېره خونه وکړه. الله وی دا خبرې وته کې نه بشارتونه الله بیان کړ، چې د پرې خبر باندې چرته ونه غولېږي. دا نه بشارتونه دې ستاره پاره، نه خوشخبری دې ستاره پاره، دې خبره مه منه. الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق نصیب کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب العالمين من قريش الكتاب بني فويك، رب العالمين في كتاب بني عمل كور توفيق نصيبك. يا رب العالمين لدي كتاب چه سومره خيرون دي بركتون دي الله تعالى غفم من نازلك. يا رب العالمين لدي قران نظام پټور دنیا ولي عام کا. يا رب العالمين زمون ټول مؤمنان مسلمانان مشکلات الله تعالی مشکلات تم ختم کا. اے رب العالمین کم کافرانو کی مسلمانانو په خلاف باندې سمره منسوبی جوړي، الله تعالی غ منسوبی له ناکام کا. رب العالمین ټول مجاهدین کامیاب کا، رب العالمین ټول شهیدان شهادتونه قبول کا، اے رب العالمین ستا پلار کی سوک جنگی کی جنگی دری دی، اللہ دا قربانی پر خپل دربار یا لک قبول و منظور و گرزوا، الہ العالمین دا منافقان و جسوم رقباہتون دی، اللہ تعالی منتبچو ساتا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وسلم.